جارو بکشه خاک درد طوری حوران مصلی علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. أنوار إلهي أسرارك ماهي زل بلال تظاهر أنوار إلهي جبین تو ہوئیدا اللہم صلی علی محمد و علی آلی و صحابی و بارک و سلم. برمقتع اوراق ابد نام تو تاریخ بر مطلع دیوان ازل اسم تو تورام اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم. شهد لب تا چاشنی تینت آدم شور سخن تو نمک خان مسیحا اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم. وستگین جمعه بیان بو که ای ایام پر از مناسبت های دینی و درس‌های زیادی از درس‌های سبق آموز تاریخ حیات طیبه و زندگی پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و نمونه ها و اسوه های بزرگی برای مسلمین عالم و کلمه گویان اسلام و اقرار کنندگان لا اله الا الله محمد رسول الله نبی اکرم علیه الصلاة والسلام مبارکین زندگی مثالی و کم نظیرین واقعی هجرت تقریبا در اوائل ماه ربیع الاول پیش آمد. خلاصه ایشی این که در شب 27 سفر سال 50 سه بعثت و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی زمانی که از پیامبری رسول خدا علیه السلام، از روزی که الله ذوالجلال در 40 سالگی وحی قرآن به عنوان اعلام اشی که محمد مصطفی علیه السلام رسول الله، الله نبی مبعوث ایسر نازل فرمائین، 53 سال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت علیہ الصلات والسلام حیات طیبہ ہے 23 سال، ببخشید، بعد از نبوت حضرت علیہ الصلات والسلام، یعنی بعثت 23 سال، ماہ سفر 27 شفا، وقتی که کافران مکہ تعدادی بالغ بر 100 نفر مسلح و شمشیر بکفا، حضرت خانه منزل خانه خدیجه کبری رضی اللہ تعالی عنہا محاصره کو حضرت علیہ الصلات والسلام حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ لوٹائیں بے دستور خداوند متعال و تی جاگاہ سرا واپن تھی. و حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منزل واجا و درک اب در حالی که کافر در محاصره حالت تا، اللہ تعالی آنی چشمان کور کو از اشی که پیغمبر علیہ السلام بگنده. و جناب صدیق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ای نام عبداللہ پتنامی عثمان رضی اللہ عنہما و وتی جندی هم صحابی یار غار پیامبریں پتی هم صحابی ماتی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا هم صحابیہ وائی فرزندہ هم صحابی حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمن و حضرت اسماء حضرت عائشه صدیقه ام المؤمنین دختر ابو بکر صدیق پیغمبر جنین و دواری گئیں. و آئیے نماسگاں ہم صحابیاں 4 پشت صدیق اکبر اصحاب پیغمبر حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسماء بنت ابی بکر فرزندیں نابغین فرزندیں صحابی نبی علیہ السلام چوت منزلہ در کے بھی حدود نیم کیلومتر فاصلہ سرا صدیق اکبر منزلہ تشریف با حضرت ابو بکر صدیق پی سرا ہم حضرت اطلاع داتا کہ من حجرت وقت نزدیک ہیں. ابو بکر صدیق دو شطر آمادہ کتا دست فردی از عربانی داتگن که شانا بدار هر وقتی ضرورت بو من تر اطلاع دون بیارش. پیغمبر علیہ الصلات والسلام گو تی یار غار چه منزلا و تی یار غار درک پا 27 سفر همیشه پا سال 13 نبوی به طرف غار ثور تشریف با 3 شبانه روز در غار حرا با در غار ثور با در اولین روز ربیع الاول که روز دوشنبه ها پیغمبر علیه الصلاه و السلام بسوی مدینه طیبه با ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرکت فرمائی. و یک هفته سفر بعد دوشنبه بعدیا هشتم ربیع الاول وارد قبای مدینه منوره بود. و حضرت ای سفر زیر بنای تاریخ و تقویم مسلمین و سرآغاز تاریخ اسلامی در جهان اسلام ہے. و مروچی وقتی که ما گوشیم که سال 1427 هجری ہیں، مراد همی حجرت پیغمبر علیہ السلام ہے، یعنی چه حجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الان ما 1427 مین سال تا قرار گرفتیم. حضرت شیخ بسیری رحمت اللہ علیہ یہ سفر ظرافتانی طرف اشارہ کن فرمائنی کہ سریت لیلن سریت من حرم لیلن الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلمی. ای من آقا و محبوب، ای محبوب رب العالمین، تو در شفا حرکت کو تو شبانہ مسافرت تو اختیار فرمائیں از حرم مکیہ به طرف حرم مدنی و مدینه منوره. اسلام تها وقتی که لفظ حرم استعمال بی به معنی درست و صحیح فقط ای دوین شهران گوشن، ای دوین جایگاهان مسجد الحرام و مسجد النبی علیه السلام و مسلمان باید حرم بگشی. حتی در تاریخ اسلام مسلمین بیت المقدس سر هم حرم لفظ استعمال نکوتا. مروچی قبرانی سر بازی حرم لفظ اطلاق بی. وقتی که بیت المقدس به عنوان شرافت و عزت نام گرن گوشن ثانی الحرمین الشریفین، ثالث الحرمین الشریفین، یعنی حرمین، دوتا حرم شریف، حرم مکه و حرم مدینه، نمونه تورا به طور نمونه سومی چوی نگوشتگش مسلمان ها حرم بیت المقدس. ای اسلامی اصطلاحات و هر اصطلاحی و تی جایگاه سرا استعمال کنگ درسته، کما اینکه دولتانی مخصوصی ویژه‌ای مصطلحات و همانی استعمال جاها استعمال کنه. مروچ اگر چنانچه لباس مخصوص اونی فرم یک سرباز یا حتی یک فرد عادی به تن بکه و شکایت کنه بی مجازات داری قانونا. این لباس مخصوص سرباز دولتی، تو چرا این لباس فرد عادی بگر کتر؟ چه هدفی تو داشته؟ تی منظور چی ای بوده که تو به لباس سربازی ملبس کتا؟ تو مردمان دوکه بده، مردمان بپوله، مردمان تهدید بکنه، چی برسی بیشی که لباس سرهنگا بگر تن بکن و سرهنگی ستاره یا نو تکو پک سرا بجان سرهنگ هشت ستاره ای بی آن لباس هشت ستاره این لباسیه نشان ببی تو سرهنگی که وقتی برای بکا سرهنگی تیمساری سرداری کلاها به سر بکا چقدر آئی مجرم تلقی بی عنوان بی. من قبلا هم این مطلب گشتا کسی که فهمتا درک کتا، یک زمانی گشتا بو که فلان مسیحی شهید بود. من گوشت که این غلطه، شهید کلمه خاص همه مسلمان موحد و کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله که آیی در راه خدا یا بناحق کشک بی و به شهادت رسید. کافر اگه تکه تکه کنک بی آیی شهید کشک حرام جائز نه. اسلامی واجیانا اسلامی اصطلاحاتا نباید خلط و ملط بکنه گوید که اصطلاحاتا باندا ممکنه یکی وطی دوستی شخصیتیه کتاب و آیه نوشته و کتاب هم قرآن نام ایر بکن که ایشی قبول کتکن در جهان اسلام. لفظ رسالت تاریخی و استعمال بوگی زیاد، رسالت تاریخی که به عهده ما قرار گرفته است مثلا، من ایشی هم غلط زانم، چون رسالت یک منصبی بین خدا و بین آی انبیاء باندگور همه پیک و قاصد همه پادشاه همه رئیس ممکنه که رسول هم بگوشه. خوب یاد کنی که اسلامی اصطلاحات اسلامی واجه های مخصوص مخصوص همه جایگاهانی هست که الله عزوجلال و آی رسول معین فرمائیده. همیشایی عارف بالله شاعر فرمانی سریت من حرم لیلا الى حرم، تو چی یک حرمی یا شفار روانه بوده ای می آقا و محبوب ای جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بدیگ حرمی طرف رفتی، چه مکه حرمه تو حرکت کو بمدینه حرمه رفتی. مدینه نام فی سرا یسربا، پیغمبر علیه السلام تشریف برگ آباد آئی حرم قرار گئے، آئی نام مدینه طیبه بو، مدینه به معنی شهر. عربی اصطلاحات به طور عموم وقتی که گوشا هر شهری هم گوشا هذه مدینتون، یک شهر بزرگی، بلدتون، مدینتون، ولی وقتی که گوشک ببی المدینه معرب باللام ببی مشخص ببی یا کلمه طیبه و یا پسوند طور هور کنک ببی، صرفا همه مقدس شهر سرا این نام استعمال بی که آ شهر تا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجود نازنین و دا تشریف فرما بوتا و تا مروشی نبی کریم علیه السلام وجود ناظرین در آشهر آرام فرمائیم. ظن الحمام و ظن عنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت أم مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. فالصدق في الغار والصديق لم يريا وهم يظنون ما بالغار من أرمي. فرمانی وقت ابتدا هجرت آتا ہو هجرت فرمائیں، اے صدق صدق و صداقت پیکر، اے نبی صادق، اے نبی مصدق، اے نبی کی طرح اللہ جل شانہ تصدیق فرمائیں تا ہر حرف و ہر کلمہ سرا. هجرت ابتدائی شفا انتہا تا سے شبان عروض ہم پیکرے صدق رسول خدا علیہ السلام در غار سورت و ہم آئیے صدیق تصدیق کنو غار تاہتا و کسا باوجود صد ہشتر دو صد ہشتر فی المجموع جائزے تائن کنا کس طرف کفار قریشہ برائے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دستگیر کنگا تائن کنگ بتگا کسا جرات نیستا ای غار تا داخل ببی دشمن پدگرا تا غار دفع یارتا بل مجال نہ چون خدا اجازہ ندا چمانا کہ جہل ببا و غار دہانیا کہ بز زمین سکا ای غار توکا بچارا غار دفع رستن چار تشکیدہ درختی رستا شبانہ چند لحظے تا خدا درختی سبز گتا و ای درخت سرا خدایا کبوتری یا ماموریت داتا کہ ودا آشیانا پیم بکن تو عرب بکن و ای آشیانا سرا کبوتری گا کبوترا توخمی ارکتا مودا وقتی پدگر گوشی کشمے مقصود و مطلوب یعنی پد تایدہ یا حتا رسدا آلگرانی پنچ سرا جنا اور مردگا ماوشتا تو واردین پدگری تو پاکی رسوائی ادا ای غار تو کا ادا کے درخت تا اسی شاخان غار دب گبتا و ادا کبوتر تخم ایرن کبوترا ہیک داتا اگر کسی ادا بگستی و نہ ادا درخت بو نہ ادا انکبوتو موکوے تن تو کدام بو نہ ادا کبوتر تخم موجود بو شان درو خراب ہوتا کسی بگستی شانوی دور کو برو تو پاگلی ہے گنو کیے تو دیوانی ہے تو مفت مارا ابراہیم کوہا برزینا ساعتی نیم دو ساعت راہ اللہ پکتا سر گیتا یہ واجہ فرمانی کہ اللہ وقت حفاظت کا نہ سلاح لوٹی نہ زرہ لوٹی نہ زرہ پوش لوٹی اللہ عز و جلال جل شانو وقت کے حفاظت فرمانی تیر ادھ لگی دفع دریئے ہیچ پرواہ نیستے تیر ادھ لگی تھا مردمان ما دیستا گا ہوتی چمہ ادھ لگی تھا ادھ درہتا چیدی ہوا من جس کو تی گوش کرنا نا تیر چدا کے درہتا چیدی ما دروازے آہنی ہم نیم بور کتا تیرا بلے مرد مدت های دیگه سالهای های دیگه زندگ بود موت طبیعی مو وشتی نمینی گوشا شنوائی اثر منفی بودتا نمینی گویایی سرا اثر منفی ایهتا تمام متجاه برقرارا خدا که حفاظت کن بلاه دپاب بلاه وجود تا هم حفاظت کن یونس علیه السلام ماهی شکم تها حفاظت فرمائن یا نا حفاظت نبو حضرت یونس علیہ السلام بجائشی کہ ماہی بتوانت آئیہ بجائی آئیہ بوارت آئیہ حزم قد بکا محل سکونت و استراحت برا حضرت یونس علیہ السلام ماہی شکم قرار گی بزرگوار فرمانی کہ وقایت اللہ اغنت عن مضاعفت من الدروع وانا عالم من الاتمی اللہ حفاظتا پیغمبرہ پیغمبر یارا صدیق اکبر بی نیاز کو از اشیک آیا گوات زرہ ببرن تو زرہ بپوشن جنگ وقتا مردما حفاظت کن چھ دشمن نیزہ و تیر و کمان و آئیے شمشیرانی ضربیا و اللہ حفاظت و محافظتا آنا بی نیاز کو از اشیاء کے آیا مزم مزنی برج باروانی تا حبروان براوت محافظتا سنگر بگرا با اتمینان صدیق اکبر زانو سرجاہ و بالشت کار انجام دیں اللہ نبی سر مبارک یار غار زانو سرائر استراحت فرمانی بعد از سیر روچا چدا حجرت شکو حجرت تفاصیلہ سواد داران سیرت طیبه کتابان انتها، سیرت المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا ادریس قاندہلوی محدث بزرگوار یہ تعلیف کر دیں کتاب بزبان اردو، کسی اردو زام اصل کتاب مطالعہ ہوگا، برائے فارسی خانہ فارسی دانا خوشبختانہ یہ کتاب وسیلہ ایک عالم بزرگوار بلوچستان مولانا محمد امین در سراوان کاملا ترجمہ کرنے گئے، کتاب ارزشمندی وہ پیامبر اسلام علیہ السلام سیرت طیبہ یا مسلمان آشنائی کی. سیرت النبی علیہ السلام والسلام، علامہ شبلی نعمانی مؤرخ استاد و امام تاریخ در شبه قاره هند و ای شاگرد سید سلیمان ندوی 7-8 مجلد تو کا قطوره نوشته و تا به حال 2 جلدی در ایران به چاپ رسته فارسی تو ای کتابانی مطالعه انسان ابا پیغمبر علیه السلام سیره و طریقه و روش و اعمال زندگی و حیات طیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم آگاه کرد. و همی پیما در ربیع الاول ماه پیامبر علیه السلام سال حمله پیل سواران بر مکه که عام الفیل گشگ بی آیه 40 روز بعد در مکه در خانه حضرت عبدالله، در حالی که حضرت عبدالله قبلا چه دنیا رفته، یتیم مکه و کرسی نشین درس به عرش، ز جبرائیل سبق برده تدلا را جناب محمد مصطفی علیه السلام به دنیای مکه مکرمه تا ربیع الاول سال عام الفیل، یعنی زمانی که مردم مکه تاریخی نداره، با یک حادثه مهمی که پیش آتا، پیر سوارانی لشکری ابرهه چی یمن حرکت کتا که مکه تخریب کنه، منهدم بکنه کعبه مشرفه، یا خدا یا ای پیر سواران به وسیله ابابیل پرندیان هلاک فرمائیں، و قرآن سوره فیل نامی سوره نازل فرمائیں، تو ای واقعی طرف اشاره فرمائیں تا الم ترک فعل ربک بی اصحاب الفیل، اللہ نصرت های غیبی نمونه آگه تلوچه بگنده ورد بچار بررسی که بابتی قلب چمان بچارو بگندو باب بصیرت او تیگا بررسی بکن، اگر آزمانه تو نبود تگه که با بصارت و چمان بگنده ای حادثه یا باب بصیرت چیا بررسی کن، تو ندیس که تی رب باگو فیل سواران چپیم رفتار کو، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا اللہ آنی تمام تدبیرانا تمام حیلہ و مکرانی که آیا فکر کو تگا علیہ خانه خدایا، اللہ آنی تدبیرانا گم کو تو گمراہ کو تو بی نتیجہ کو، و ارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ تعالی ابابیلی پرندہ آنی سرا بعنوان جتہائی جنگندی الہی با مهلک ترین بمب های بسیار کوچک به شکل سنگریزه های الله تعالی ره داتا که هر سنگریزه ای که پیل سوار سرا پرنده اجت شی چه آیه مقعدا چه آیه دفع حاجت جاگه ها چموده ای بدنی وران کو در آن واحد، بمب هیدروژنی هم چو سری عمل کت نکن، بمب شیمیایی تو سری عمل کت نکا، در لحظه واحده یا اس سرا که فردی کو جتی ضربه بمب عرض اوبر فرق سر پیل سوار بلا فاصله اشی بدنی تمام سوراخ کو فوران اسب پشت وارد بود چه اسب سینه و شکمه دریا آن واحد تا اسب و پیل و پیل سوار هر دو سرنگون بودن به زمین کرد. وقتی که خدای لوتی ویتی بسترین دشمنانا حلاک مکن ویتی عجائب قدرتا نشان دا انسانانی تفکر انسانانی خیال دیگری وقتی گندن دشمن قویه دنبال قوی ترین اسلحه رو گندی دشمن لشکر بازه دو برابر لشکر فکر که اما قاعده رب العالمین خدای ذوالجلال اصول بالعکس هر بزرگترین به اعتبار مادیاتا دشمنی در مقابل دستورات خدا استادگی بکن بوشتی و خدای مقابله یا بلگی خدا وقتی که آیه مقابله یا بلوتی بکن با ضعیفترین چیزی کمزورترین چیزی با کمترین چیزی آیم نیست و نابود کن. فرعون یا که ادعای خدایی کن هزارانی لشکر زوری موسی علیه السلام تعقیب کن یک چنکی یک چنکی آب دریا آیم نابود کن حلاک همه چیزی که سبب حیات هست همی آپ ایک انسان زندگی وسیلے ہیں خدا ہما وسیلے حیاتا وسیلے مرگ قرار دا ہما ساتا یک چنکی آپ آئی دفع اللہ تعالی رہ دا بقول ما شما آئی گرم شہکانتا حشانتا رفتا و ہمشی آئی کار تمام کو نمرود ایک تا حد ادعای برتری و خود بزرگی کے اندر یہ دنیا دعوائی دنیا با وحشت دور دا اللہ ذو الجلال جل شان ہو پشیا ای مقابلہ اہم بزرگان نوشتا لنگی پشیا لنگی سلامتی نینا لنگی لنگڑائی پشیا اللہ تعالی ای بینی تو کا راہ دا پونز تو کی راہ دا چشگی نبا نکوٹی تا ان کے سائے دا خدا متی نافرمانی مغرورین مخلوق و انسانانی غرورا با یک ادناترین چیزی پروشی تو چنان آیا روسیہ حکم که تاریخ تا آیادگار بمانا حضرت علیہ السلام در عام الفیل بعد از ای حادثه 40 روز بعد به دنیا یا مکہ مکرمہ ولی ربیع الاول ما دوشنبه روز نبی علیہ السلام ہجرت چه غار حرکت به طرف مدینہ اول ربیع الاول دوشنبه روز مدینه قباء روستای تشریف فرمائی 8 ربیع الاول دوشنبه روز نبی ولادت ربیع الاول دوشنبه روز نبی کریم علیہ السلام وفات بعد از 63 سال مجموعان مکی و مدنی دور زندگی تها ربیع الاول دوشنبه روز این روچا چه عظمتی ها سبحان اللہ حضرت علیہ السلام هر دوشنبه و هر پنجشنبه ها روزدار بود و مسلمانان آگاه در دنیا هر دوشنبه و پنجشنبه روزه دارن مدینه طیبه یا اهل مدینه و ساکنین مدینه ای که از غیر مدینه حتی در مدینه نشتگان روزهای دوشنبه و پنجشنبه بالاستیعاب و مداوم روزه دارن دوشنبهانی مغربا پنجشنبهانی مغربا مثل رمضان ماها مدینه صفانی تا سفره ایرکنگی بی افتاره خرما و قهوه پذیرایی بی روزه دارم. یک روایتی آیا تا که دوشنبه روچا انسان اعمال اللہ دیما بیک خاصی بررسی خاطرہ عرضہ کنگ بان پیش کنگ بان. حضرت فرمائی که من دوست دارو منی اعمال زمانی که عرضہ بان انتها روزہ داری روچک هم عرضہ ببی اللہ دربارا او کما قال علیہ السلام. این سی موضوع مهم ای ماه مناسبت دینی پیغمبر هجرت، پیغمبر ولادت، پیغمبر علیه السلام وفات. این هر سی مستقلین باب، مستقلین کتاب، مستقلین بحثن. برای هر یکی توضیح یک جمعی نه، یک ماهی نه، برای منی پیمی کم معلومات و کم زانتی و الکن زبان. یا من معتقدم که اگر چند ماه تنها من حضرت ولادت موضوع سر خبر کنم وقت کافی نه، اگر تنها هجرت موضوع سر خبر بکنم وقت کفایت نکه، تنها رحلت و وفات جانگداز رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ بکنم وقت کفایت نکنم وش میں حوصله حد داره. ولی من برای سه موضوع چه از جمعه گذشته اشاره کو به این تناسب و به جایشی که من بحث ولادت بیان کنو، حضرت چطور پیدا بو، حضرت چطور هجرت کو بیان بود تکرشن باز، حضرت علیه السلام چه بهم رحلت فرمائی. موضوع دیگری من جمعه گذشته به طور مقدمه آغاز کو و آن موضوع محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم. دفتر تمام گشت، به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. چرا من این موضوع انتخاب کنم؟ که محبت با رسول خدا علیه السلام سرمایه زندگی هر فرد، تک تک فرد مسلمان، کوچک و بزرگ، زن و مرد، شاه و گدا، حب رسول الله صلی الله علیه وسلم. سرمایه حیات، نجات، کامیابی، رستگاری از جهنم و عذاب خدا در دنیا و آخرت، کامیابی و سرمایه که انسان جنت سالون کو واجه کن، محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم. و محبت تقاضا اتباع پیغمبر علیه السلام. هر کسی آگو یکی عشق ببی گو نای محبتی ببی گو آیه رواج محبتی بی گو آیه طرز و طریقه سخن گفتن محبتی بی. گوایی طرز لباس پوشیدن محبتی بی. این محبت نشانی این ناچیزا یک محبی هسته خدای رحمت کن حاجی مراد موجی کنارک کسانی که یاد انتش شی آخر آکد گو ای حقیرہ محبت پیدا کو و تی پاگی منی دوله بست لباس ہی میں نے پہنے پوچھے. زاماتا مرحوم حاجی مراد محمد وہ گشتی ناکو تو ہر پم کوشش زبر کنے فلانی پاک بندگے نقالی بکنے بلا اصلا تا نقلہ باز پر رکھا وچوتی عمل کرد ہم ثابتی کو تجد کہ گوئی حقیر محبتی ہستا و ہر محب و تی محبوب ہر ادایا قیمت دار و ارزش دار حساب کن ورگ ورگ ساکن ہمائی دولب و راہ روگا ساکن ہمائی پیمن راہ برو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ رواج تعریف کن فرمانی کانت مشیتها مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم صدیقہ رضی اللہ عنہ محبت با رسول و محبت با دختر رسول علیہ السلام نشانی ہے. وقتی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ راہ رفت بی بی عائشہ دقت کو اظہاری فرمائیں گشتی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ رواج ہم وتی پدر بزرگوار میں درستانی آقا و محبوب جناب رسول خدا علیہ السلام رفتار و رواج عین مطابق و مشابہ یہ وہ ایک فطری چیزی ہیں کہ بعضی فرزندانہ در بعضی امور یا چند امورا گوتی پدرا یا مادرا فطرتن یک نو شباہتی بھی گوانی قدا قامتا صورتا لہجیا گفتارا رفتارا ولی رسول خدا علیہ السلام و السلام شہداء و عاشقان وقتی کہ عشق غلبے کو حضرت دیدار گندگے رغبت پیدائی بو گڑا ہما جہان رب دقتش کو واضح ہے نمونے زندگی کئی وجود تہا گشتر ہے ہما یہ زیارت و ملاقات رفت صدیقہ رضی اللہ عنہ آرزو پیدا بھی پیغمبر رواج و رہ ربگے طریقیا دوبارہ وہ تھی نظرتا تازہ و تکرار بکا حضرت فاطمہ الزہرا رواج نہیں مگا توجہ وہ تھی عشق با رسول خدا علیہ السلام ایک نمونہ زندگی ایک کوتاہ عادی زندگی ہے طریقے تو کا وہ تھی اتش و شوقا و سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ رواج چارگا سیراب کنتا یلہ ایک روچی صدیق اکبر و فاروق اعظم شور کنا واجہ وفات رہن باہم دیگر گوشن کے حضرت دیدار رغبت و شوق بے قرار کو تمنا آوازہ ہم ہمیں پہ اظہار کیا چکار کنے چکار کنے بتا ایک نو تسلائی بدیں اسی بیرین پانا کہ حضرت ام ایمان ہما مولدی کے پیغمبر علیہ السلام و السلام حاضنہ پیغمبر علیہ السلام خردی تہا بڑکنو گو تھا زمانی کے پیغمبر علیہ السلام و السلام وہ تھی والدیا طفلیں ماتی امراہ کا و ای مولد و ای بی بی امراہ کا ام ایمنا کو واجہ بڑکنو کے مدینہ طیبہ یا رو و تی فامیلانی ملاقاتا و چانگو پتر رگا در مقام ابوا حضرت والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رحلت کن وفات بھی حضرت ہمی بی بی ام ایمن دوبارہ بد بکن تو ایا در آغوش گیری مکی یاری ابو طالب تحویدی عبد المطلب تحویدی دا شبرین پانا حضرت ام ایمان برایشی که می واجه هم گاه وقتی وقت وقت سرا همی بی بی مورد نوازش قرار داتا واجه گاه وقتی آئی ملاقات تشریف برتا آئی لوگا رفتا آئی دیدار کتا ما تو هم تو واجه ای طریقه ادامه بدهیں اشیا احیا بکنیں اشیا زندہ بداریں و ای پیر زالا که الان عاجز بتا تو لوگ تہیں ما هم برین آئی زیارت کنیں ملاقات کنیں پیغمبر خدمت گزار زیارتا کئی روانے عالم ہستی بعد از انبیاء بالاترین انسان صدیق اکبر و ای بعد بالاترین انسان کئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عنہو کئی گندگار رو گا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہمان لوگ یا سرجنن کانی واجہ ودا سرجتا آ منزل سرجنگا و آ بی بی ایک واجہ آئی سرجتا کو چارتا سرجنگا براوت ایک سعادت ایزانا پچھے کہ میں واجہ ہمی طریقہ و ہمی روش اختیار فرمانتا زندگی تا محبت خلاصہ ہر انسان یہ انسانا طبیعتا وعدہ رکھا کہ وہ تی محبوب ہے ہر ادا ہر انداز ہر روش ہر گفتار و کردارا برای وقت دنیای قیمت دارترین چیزا قیمت دارتر حساب ای محبت چطو پیدای بی الانسان و عبد الاحسان انسان گشتگش ضرب المثل تو کا کہ انسان اگر انسان واقعی بھی انسانیت ہی ایتو کب بھی پاک پاکا حیوان میں بھی انسانیت اگر ذرے در انسان بھی وتی محسن غلام بھی پچھے کہ انسان احسان برد و غلام ہے یہ ہم بحثی جواب گستر دیں شما یک گوراندیا یک لوتاری یک بندی کاه دی دیگه بری شما را که گندی لگی حروشکگا شما رند کپی شما دنبال یه هر حیوانی شما اهلی اولاغ یه تصور بکنی یک بری شما جوی آی داتا یک بری شما الفی دیما داتا یک گوسفندی دیما یک کاهی الفی شما دی همی گوسفند و تی محسنہ جاہی آری ہمی حیوانی کشما آئی نام گرگا زیادو تی مجلس و دفانی سرا عیب حساب کنی سگ لقمی تی لوگ دفاوا مرتب ترگن دی دم تکان دا با عنوان قدر دانی شما مروچی ما دید رئیس جمہورا شما باوتی دستان چشکا با شیزار کان استقبال کنا اینی مگر روان بھی و اتمینان دا یک من پتی جایا گا تی ورگا پیدا کنو چمو دا سراو تی جہل کنا لکا دنبا تکان دیان کنا اینی مگر روان چکا وروکی انسا آد درندہ کے لوٹی ایک سرا حملہ بکن چمو دا دا پی انچو پچی چمو دا حسان و قرآن پیدا کن اسی برعکس رفتار کن چمو دا تأثیر دن که من تی برده ہوں من تی غلام ہوں من تی نمکخار ہوں لذا وقتی که من تو اشیا بزانی که ای عالم هستیه محسن اعظم در ای مخلوقات در میان بعد از خدای زلجال احسانا فقط و فقط شخص شخیص و ذات ناظرین سرور کائنات فخر مرسلین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و هر احسان خدا و هر رحمت خدا و هر نعمت خدا که شامل عالم کون و امکان و تمام عوالم فاحکین جهانان سرا اللہ هر نعمتی که راه داتا کو راه دن به برکت وجود ناظرین محمد مصطفی علیہ السلام قسم به خدا اگر خدا یا این نبی در آخر زمان خلقت و نبوت تاج پوشاینک، منظور مبوتی نه خدایا عرش پیدا کتگا، نه خدایا لوح پیدا کتگا، نه الله قلم پیدا کتگا، نه خدایا ملائک پیدا کتگا، نه خدای ذوالجلال آسمان پیدا کتگا، نه الله زمین پیدا کتگا، نه خدایا انسان پیدا کتگا. افسوس آقا و سرور که تی محبت انداز و تی مده انداز تعبیر ای الکنی گنگی زبان تانی چه وصفت کند سادی ناتمام، سادی که در سخنوری استاد خواجو کرمانی گوشی که استاد غزل سعدی است، سخنور ایران، سخنور نامور ایران سادی الفاظا، چه وصفت کند سادی ناتمام. خطاب رسول خدا علیه السلام نمیگین چه وصفت کند سادی ناتمام، علیک الصلاة ای نبی و السلام. فقط به خلاصه گوشی من خلاصه اختفاء کنم سادی گوشی، صلاة و سلام به همه مقداری که تی شان لائقه و خدای و تی شان عظمت لائقه تی سرا الله نازل بود، یک صلاة و درود سیغه و کلمیها اللهم صل على سیدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه اداء. ای خدا هنچی رحمت و تی نبی سرا نازل بکن که تو خوشنود ببیشما کاملا و تی نبی حق ادا بکن. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحب وترضى كما تحب وترضى. اي خدا هما اندازه درود و رحمت تو نبی سرا نازل بکن که ترا و تا پسند بنائی و تو راضی به به هما ترتیب و انداز نازل بکن که ترا و تا دوست و پسند و تو پدا ای راضی به تو هم ای پسند کنه. حضرت وجود و نازنین در مدینه طیبه در سایه قبه سبز مدینه زیر قبه خضراء شریف هنوز هم برای ای عالم و عالمیان باعث رحمت و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو برای تمام جهانا، برای تمام جهانانی جهانیان، یک جهانی نه، این دنیا یک جهانی، آخرت یک جهانی، قبر یک جهانی، انسانان یک عالم و جهانی، جنات یک جهان و عالمی، ملائکه یک عالمی، آدگه عوالم دگه عالم، برای تمام عوالم تو رحمت ای جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. و ان محمدا لحبیب انس و جن هم لن علیه فداو. حضرت محمد علیه السلام محبوب جن و انس، تمام کائنات محبوب و تمام آیه مبارکی همین به می تعبیرا دمپایی و سرپایی و چمپلانی سرا تمام قربان و فدایان. اذا مدح المداح ارباب عصرهم مدحت الذي من نوره الكون يبهجو. وقتی که تعریف کرو کا و تی زمانه و تی ممدوح اهل تعریف و دوستان تعریف کنا، من همه شخصیت تعریف کنو که چاہیے وجود مبارکا تمام ای عالم تها خدایا نور و رحمت و رافت و احسان پیدا کتا، تمام عالم چاہی نورا منور و روشنائی. وإن ذكروا الليلة واللبنى فإنني بذكر الحبيب الطيب الذكر الهجو. اگر کسی وتی معشوقیا بنام لیلا تعریف کا، کسی دیگه معشوقیا بنام لبنا تعریف کا، منی لب و لهجه محمد کریم سیدنا محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام تعریف و مدح ثنا وتی زبان وتی کام و نکا شیرین کنا. نبي ما رآه الشمس إلا وغضت عن محاسنه حياء. نبي کے آفتاب وقتی کہ آئی چہرے زیبا سرا نظر دور دا آفتاب ہم کشی آفتاب تو چھ بلا ہی ہے نور اشیئے یہ چہرے انور واجہ نورانی ہیں روز ہم چھ شرمندگی آو تی چھ مانا بند کا مچ کا چھ خجالت آو و تی کا شرمندگی آ حضرت نور چہرے آ دیس دنکا چھ مانا بندی خدا عزوالجلال ہم فرمانی قل ان کان آباؤکم بوگش اے نبی مردمانا اطلاع دے اگر شما راوتی پیت دوست رہن چھ خدا و رسول و جہاد آ سی چیزیں اہمیت خدا بیان کہیں آئے تہا سورہ توبہ تہا خدا ذوالجلال ذات محبت نبی محبت جہاد در راہ خدا جہاد بمانی عام کوشیدن در راہ خدا و جہاد بمانی خاص جنگیدن در راہی که خدا دستور بدن با دشمنان اسلام جہاد نفس جہاد مال جہاد جان و مبارزہ اگر چی سین چیزان شما رو تی پیت دوستر ببن شما رو تی فرزند دوستر ببن شما رو تی براد دوستر ببن شما رو تی جن دوستر ببن شما رو تی فامیل دوستر ببن شما رو تی جم کتگی کتگی مال دوستر ببن شما رو تی تجارت و تی ثروت مندی و تاجری دوستر ببی شما رو تی پسندیده برج و مکان و منزل و بلڈنگ دوسترن گرا فتربسوا حتى ياتي الله بامره انتظار به تا اروچی خدای عذاب بیش مثلا والله لا يهدي القوم الفاسقين یہ مردم فاسقا و فاسقان خدا ہدایت ندا کسانی که چه خدا و رسول و جهادا این چیزانا گشتر دوست بدارا مردی پیغمبر خدمت حاضر بی متى الساعه یا رسول الله یا رسول الله متى الساعه اے اللہ رسول قیامت کدی گئیں یہ جواب محدثین و راویان صحابہ کرام ہر یک کے بہت الفاظ معلوم بھی کہ روایت باللفظ بلفظ الراوی مختلف انداز تعبیر کتا اما حضرت انس خادم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر اشی ہیں کہ حضرت فرمائیں جواب تہا مرد ما عادت للساعت اے مرد تو چو اشتاف زدے قیامت کے دیگی قیامت کے دیگی قیامت وحشی نی قیامت جستا کنے گے زن تو تیار کتا وطا پا قیامت وطا آمادہ کتا تو چی تیاری گے پتا قیامت ہی آگے انچو اشتاف انت قیامت ہی آگے سوال کنے مرد جواب دا چقدر دانائی مردی چقدر عاقل انسانی و پیغمبر یار و صحابی خدایا عقل و کمال و خوبیانی تا در چی تگن واجهوت فرمانتا ہے اللہ ہم چکا منا گچین کتا منی اصحابی ہم گچی تگن منی اہل بیتی ہم گچین کتا گن لذا آنیان بہترین تدبیر عطا فرمانتا امرد فورا جواب عرض کن کہ احب اللہ و رسوله حضرت منا قیامت تیاری ہیچ نہیں من بگو شما بعض نفاس کتا من نافل کتا من شرخیزی کتا من حاج کتا من جہاد کتا من فلان فلان نیکی صدقہ و خیرات کتا من ہیچ چیز ادعا نداروں من دست حالی ہوں دست ہی ہوں من ہیچ چیز گونے البتہ خوشحال ہوں خوش نصیب ہوں از اسی کہ من وتی طلبہ سرشار و مملوع از محبت خدا و محبت رسول احساس کرنے گو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدی جملے فرمائیں کہ حضرت انس فرمائیں حضرت وقت یہ جملہ در جواب یہ مرد گوشت فرحنا بعد ما فرحنا فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانک مع من احببت وجاب امر دا جواب دا فرمانتی کہ فانک مع من احببت تو کہ اللہ و رسول دوست دارے قیامت رو جہم تو گو خدا و رسول ہم راہ بے حضرت انس فرمانی ما بہچ چیزیا بعد از اسلام خوشحالیا خوشحال نبوتین چونکہ پہ حضرت ای فرمائشہ آروچگیرہ ما خوشحال بوتین کہ واجہ فرمائیں کہ اے مرد تو گو ہما کسانی بے کہ تو دوستش دار گئے. بعد از اسی حضرت انس اسی قال انس حضرت انس ای حدیث نقل کنا فرمانی فانا احب اللہ ورسوله وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم. یہ حضرت انس قول ہے. بس مردمان گواہ بھی کہ منا اللہ دوست ہے، منا اللہ رسول دوست ہے، منا حضرت ابو بکر دوست ہے، منا حضرت عمر دوست ہے، من امیدوارم قیامتا من کو ہم آیاں پاد کنگ مو امرہ کنگ. من شمارا یہ مسجد مردمان ہم گواہ کروں، من شمار تمام گواہ کروں، قیامت روچہ گواہی بھی دے. من از اعمال تهی دستم، ولی قسم به خدا من خدا ذات دوست دارم، من الله رسول محبت ها، من ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عشره مبشرین صحابه رسول اهل بیت رسول محبت هسته. بس من امیدوارم که اگرچه من ناچیز آینی پیمی عمل نتوانتا انجام بدهم و نتوانو انجام بدهم، و همین محبت طفیلا اللہ منا گو هم آیا حشر بگر که احمد روچ امرا بود. لذا عرضون کو محبت چطو پیدای بی وقتی که مردم موتی محسن بزان، مردم بزان که محسن اعظم جهان بشریت محمد مصطفی علیہ السلام و آئیه اصحاب و اهل بیتا مردم اوتی محسن قدردان بی و آئی محبت پیدا بی. وقتی که یک حیوانی ناپاکیم به یک لکمی ورگا چه من اینگو تی دستا میں اگه تی دیما دم تکان دا اظهار علاقه و احترام کا، یک حیوانی گوسفندی با یک مقدار یونجو اسپست دیگا میں اگه تی دنبالا ویل نکا. وقتی ما بزانی که ما هرچی داری نداری ما رہا، هرچی که ما رہا هست از خوبی زندگی حیات و تمام وسائل اسباب حیات ایشان به طفیل وجود نازنین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما را عطا فرمائن تگا گورا ای تصور کم کم نتیجہ پیدای کن اللہ رسول محبت قلب تا پیدای کن و اللہ رسول محبت سبب نجات و کامیابی دنیا و آخرت بھی انشاءاللہ. و آوقتی محب و تی محبوب شعن خلاف ذره چیزا گوارا و برداشت نکن و هدف هم اللہ و تی نبی به دنیا یارتا از ولادت پیغمبر علیہ السلام و هدف از هجرت پیغمبر علیہ السلام همشیت که انسانیت با خدا آگاه ببی، با دین آگاه ببی، با قرآن آشنا ببی، قرآن خدمت گزار ببی، قرآن بفهمی و قرآن سر عمل بکن. خداوند متعال جل شانه نبی کریم علیه الصلاة والسلام زندگی لحظه لحظه آداب و اطوار مارا وانگ و آشنا بوگه توفیق تا بکن و حضرت محبتا می قلوب رگ و ریشه و تمام بدن تها جزو اجزاء مهم حیات میں قرار بدن و نبی علیہ السلام یاران و صحابہ که برای دین هر نوع ممکنی کوشش دریغش نکو و حضرت خاندان و خانواده و اهل بیت محبتا میں رگ و پیتا مثل خونا جاری و ساری بفرمانی. اللہ تعالی میں فرزندانا، میں جنینانا، میں جوان و نوجوانانا بر مبنای حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کنگے توفیق عطا بفرمانی. بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم من كل حبيب فدا وانزل عليهم عاجل النقمة كل يوم من الغداء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره. نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين وناصة أهل التوبة وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورى وإرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجرنا بها عن معاصيك. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك الكريم عليه السلام وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. پروردگار ہمیں تقصیرات و گناہان مورد عفو قرار بدے. خدایا ہمارا طاعت و عبادت مزید توفیق عطا فرمائیں. خدایا میں وحدت و انسجام روز افزون قرار بدے. خدایا تفرقہ و تفرقہ گرانا چما دور بدار. اے خدا میں مشکلات و مہمات دینی و دنیوی کفایت بفرمائیں. چ فتن و محنہ ہمارا حفاظت بفرمائیں. میں فرزندانہ صالح بفرمائیں. بے اولادانہ اولاد صالح عطا فرمائیں. بیمارانہ لباس عافیت بپوشائیں. خدایا تعدادی عزم مسلمان برات و گوہران چ خارج کشور و داخل کشور تقاضائے دعائے شفا براوتی بیماریاں و براوتی بیماران کو تائے. خدا تمام امراض آیانی و میں و ای حاضرین اے خدا فضل کرما شفا عطا فرمائیں. خدایا تنگ دستانہ رزق حلال عطا فرمائیں. مقروض و امدارانہ دوشا وانی کو پگانہ ازبار گران واما سبق بفرمائیں. خدا بیکار و قسمانہ رزق حلال و قسوی حلال عطا فرمائیں. چہ حرام ہمارا دور بدار. خدایا رشوت و ربا ہو مواد مخدر لعنتا چمے مجامعہ پاک سازی بفرمائیں. خدایا میں جوانانہ میں پیرانہ میں مردین و جنینانہ عفت و پاک دامنی عطا فرمائیں. ہمارا اسلام سرباز واقعی قرار بدے. خدایا دین ارزشانہ حفاظت بفرمائیں. اے خدا و حبیب علیہ السلام و ذات پاک محبتا و اولیاء و صالحین محبتا میں رغ و پیانتا جاگزین بفرمائیں. خدایا مارا با توفیق اعمال صالحہ و صحت و سلامتی عمرہ طولانی عطا بفرمائیں. و وقت مارچ دنیا برے میں خاتمہ با ایمان بفرمائیں. ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار. خدایا میں امواتا مورد مغفرت قرار بدے. تمام مسلمانانی کے ایمان آچ دنیا رفت گیا اے خدا ان قبران منور بفرمائیں. پریشان حالانی پریشانیان دور بکا. میں مسئولین نسبت بما شفقت و رافت و رحمت عطا بفرمائیں. اے خدا میں امور و مشکلات مورد عنایت و توجہ مسئولین امر قرار بدے. مشکلات از مسلمانہ در حد و توانا حل بکنا. اے خدا تمام سنگ اندازیانہ از جلائے راہ ما در امور دین و دنیا برطرف بفرمائیں. وحدت و انسجام مزید مارا عطا بکنا. و اے اللہ ہمارا تو دنیا و آخرت مصیبت و آفات و پریشانیاں دور بدار. اے خدا و تباران ہائے رحمتہ میں سرا نازل بفرمائیں. میں عاقبت در تمام امور بخیر بفرمائیں. و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.